जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार। In my house, there was a cat, there was a mouse. Khel rahe the danda gilli, chuha aage piche billi. Chuhe ko pad gaye jaan ke laale, bola mujhko koi bacha le. चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ पंजरों का बंद थी खिड़की, बिगड़ी हुई थी हालत उसकी। मेरे पास था भरा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की। कड़क के बोला कहां है बिल्ली, दम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, दम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, दम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी। आ खेल रिस्की था, खेल रिस्की था, विस्की ने किया बेड़ा पार। खेल रिस्की था, महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार। एक था हस्बैंड, एक थी वाइफ, मिजरेबल थी उनकी लाइफ। ड्रंकड हस्बैंड, फाइटर वाइफ। बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े। लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े, झगड़े लफड़े, झगड़े झगड़े लफड़े। आ बीवी की थी एक सहेली, उसने उसको कुछ समझाया, तब बीवी की समझ में आया। रात को शौहर पी के आया, दरवाजे पे फिर चिल्लाया। उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, और कुंडी ताला तोड़ के भागा। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा। भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया